liczby, a on tu diabole. Pani z matmy powiedziała, ćwicz z nim geometrię. Poćwiczyli na tapczanie linie równoległe. Gdy matury nadszedł czas, cuszek się pojawił. Jacuś nogi wziął za pas, dziecko jej zostawił. Załóż gumę na instrument. Wow, wow, wow, wow, yeah, yeah, yeah. Załóż gumę na instrument. Wow, wow, wow, wow, yeah, yeah, yeah. Załóż gumę na instrument. Wow, wow, wow, wow, yeah, yeah, yeah. Załóż gumę na instrument. Ściszek z chłopakami mieli wolny wieczór. Chcieli trochę się zabawić i upić co nieco. Poszli do agencji, a tam pisz panienek. Płaczesz na stoliku stupę i robisz numerek. Po tygodniu już biegali wszyscy do przychodni. Po kaktusy im wyrosły pod rozporkiem spodni.